smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś trzeci dzień Kongresu Polskę Wielki Projekt. Za chwilę relacja naszego reportera. Władze Indii zidentyfikowały przyczyny i osoby odpowiedzialne za katastrofę kolejową z piątku na sobotę. Historię z ulicy Juliana Tuwima w najnowszej premierze Teatru Polskiego Radia. Wojna i kultura to jeden z tematów poruszanych na Kongresie Polska Wielki Projekt. W Arkadach Kubickiego w Warszawie o najważniejszych sprawach dla Polski i naszego regionu debatują politycy, naukowcy i eksperci. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który obserwuje konferencję. Dzień dobry. Kultura może łączyć lub dzielić, ale jak przekonują uczestnicy kongresu, jest niezbędna do prowadzenia dialogu. Jeden z panelistów, profesor Wojciech Roszkowski, podkreślił, że kultura konieczna jest do porozumienia. Odrzucenie norm kultury prowadzi do agresji, jak w przypadku napadu Rosji na Ukrainę, nawet do masowych zbrodni, mówił profesor Roszkowski. Antykultura, która spadła na nieszczęsną Ukrainę, w sposób zupełnie jawny, w słowach tak oczywistych, że tak powiem, to definiowanie takiej barbarzyństwa, czyli antykultury, że aż dziw, że wiele osób jeszcze uważa, że da się prowadzić jakieś negocjacje z tego rodzaju brakiem kultury. Tego rodzaju brak kultury ostatecznie przejawia się w masowych mordach. W debacie podczas kongresu poruszany będzie też wątek kultury w debacie publicznej w kraju. Czy przekraczając normy kultury możemy dojść do porozumienia? Wśród poruszanych dziś tematów na kongresie jest także wizja rozwoju nowoczesnych miast. Mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Dzisiejszy marsz opozycji będzie pokazem hejtu, nienawiści i kompletnego niezrozumienia demokracji, powiedział w Polskim Radiu 24 Radosław Fogiel, poseł PiS i przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Jego zdaniem lider PO Donald Tusk, zwołując marsz, liczy na wewnętrzną mobilizację w partii. Manifestacja jest też próbą postawienia pod ścianą innych liderów opozycyjnych. Osoby takie jak pani Lempart, która dała się poznać z jak najgorszej strony. To, co wczoraj widzieliśmy, ohydne, rynsztokowe, knajackie, wzywające do nienawiści i do przemocy nagranie Andrzeja Seweryna, który na innym filmie, jako kulturalny starszy pan, erudyta, dyrektor teatru, zapraszał na ten marsz. Okazało się, co naprawdę sądzi. Antyrządowy marsz opozycji wyruszy w południe z placu na Rozdrożu, przejdzie na plac Zamkowy. Uczestniczą w nim oprócz lidera PO Donalda Tuska przedstawiciele innych ugrupowań opozycyjnych. Lewicy, PSL i Polski 2050, Szymona Hołowni. Indyjski minister kolei powiedział, że zidentyfikowano przyczynę i osoby odpowiedzialne za katastrofę kolejową z piątku na sobotę. Zawieść miał elektroniczny system sygnalizacji. Jednocześnie minister zaznaczył, że jest za wcześnie, by podawać szczegóły. Dwa pociągi pasażerskie zderzyły się w pobliżu miasta Balasore w stanie Orissa. W zniszczone wagony wjechał trzeci pociąg. Zginęło co najmniej 288 osób, a ponad 850 zostało rannych. W Paryżu dojdzie dziś do próby bicia rekordu Guinnessa na największe pod względem liczby uczestników dyktando. Wydarzenie odbędzie się na Polach Elizejskich. Specjalna strefa na ponad 6000 metrów kwadratowych, wielki ekran w roli tablicy i setki ławek szkolnych. W ten sposób najsłynniejsza francuska aleja zamieni się w gigantyczną salę lekcyjną. Do udziału w konkursie zgłosiło się niemal 40 tysięcy Paryżan. Ostatecznie wylosowano 5100 osób, które wezmą udział w jednej z trzech zaplanowanych sesji. 1700 osób weźmie udział w tradycyjnym francuskim dyktandzie. Drugie tyle napisze bardziej współczesny tekst. Będzie też dyktando sportowe, tłumaczył Le Figaro szef Komitetu Pól Elizejskich Marc-Antoine Jamy. Organizatorzy zwracają uwagę, że dyktanda mają długą tradycję we Francji. Dotychczasowy rekord Guinnessa należał zresztą do Francuzów. W 2018 roku w dyktandzie zorganizowanym na Stadionie Narodowym w Paryżu uczestniczyły 1473 osoby. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kazimierz Kaczor, Włodzimierz Press, Joanna Pach-Żbikowska i inni znakomici aktorzy wystąpią w najnowszej premierze Teatru Polskiego Radia. Po 21 w radiowej jedynce przedstawione zostanie słuchowisko Tomasza Skillera Historie z ulicy Tuliana Juwima, zapowiada szef radiowej sceny Janusz Kukuła. To oczywiste nawiązanie do twórczości Juliana Tuwima, który wraz z Antonim Słonimskim w dwudziestoleciu międzywojennym bawili się niezwykłymi, śmiesznymi, absurdalnymi historiami. I tak powstała książka W oparach absurdu, która śmieszy nas do dzisiaj. Historie z ulicy Tuliana Juwima, mam nadzieję, rozśmieszą Państwa, wskazując na absurdalność, nonsensy naszego współczesnego życia.

A na koniec wyjątkowe zaproszenie na wyjątkową procesję Bożego Ciała, bowiem w tym tygodniu, 8 czerwca, w czwartek, przypada ten ważny dla katolików dzień i ja chcę Państwa zaprosić na wiślaną procesję nieopodal Czerwińska nad Wisłą. O szczegółach opowie nam ksiądz Artur Bombiński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Mateusza w Smoszewie i burmistrz z tego miejsca, pan Marcin Gortat. A więc zapraszamy, leniwe przedpołudnie, niech się rozpocznie leniwą bosanową. Un tonico folli pigi un favor che so ti pendi da sua buona volontà e necessario una vita sana non è sto está vivendo em grande dificuldade. Ela está mesmo dançando na corda bamba. Ela é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Se fosse por mim, até Moamba já fizeram pro rapaz. Porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas hei de vê-lo muito bem se Deus quiser. E agradeço sem fizer, meu senhor, um antônico, vou lhe pedir um favor, que só depende da sua boa vontade, é necessário uma viração pro Nestor. Está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse. Necessário uma viração pro Nestor que está. Krążymy dzisiaj wokół spraw polskich, dotykamy ich z różnych stron, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że coś tak przyjemnego, pięknego i kojarzącego nam się wyjątkowo przyjemnie, jak biżuteria, także ma swoją polską specyfikę. I dzisiaj właśnie o polskiej pięknej biżuterii porozmawiamy. Moim gościem jest Mateusz Lewandowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rodzina złotników, od pokoleń w zasadzie przekazywane są i umiejętności, i doświadczenie, i ten kunszt pracy. Pan jest trzecim, czwartym już pokoleniem, które zajmuje się właśnie tym jubilerstwem? Myślę, że tak. Trzecim albo czwartym już nawet sam do końca nie potrafię tego zliczyć. Ale tak, to jest z pokolenia jestem jubilerem. Na pokolenie. Mówimy dzisiaj o polskiej biżuterii, dlatego że jak we wszystkim, także i w tym mamy własną specyfikę. Które wyroby, z jakich kamieni, czy w jaki sposób robione są takie typowo polskie? Typowo polskie jest oczywiście bursztyn. Bursztyn pochodzący z Morza Bałtyckiego. Od tysięcy lat jest znany właśnie z ziem polskich. Tutaj u nas są najpiękniejsze okazy, najpiękniejsze kolory. Jest najbardziej znany na całym świecie właśnie bursztyn. Ale jest jeszcze drugi kamień, który występuje na bardzo małym terenie. Jest bardzo piękny. To jest krzemień pasiasty. A gdzie jest wydobywany? Wydobywany jest w Krzemionkach Opatowskich. I to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ krzemień w tym miejscu jest wydobywany od około 5000 lat, ponieważ już w neolicie były tam pierwsze kopalnie. I to jest też równie niesamowity kamień, niezwykle barwny, niezwykle wzorzysty. Ale jak on wygląda? Bo to są raczej odcienie szarości, prawda? I tak jakby paskowane, jeżeli go ogląda, to są takie w paski regularne, poukładane, różne odcienie szarości. Ale mamy też krzemienie pasiaste w kolorach takich bardziej czekoladowych, więc jeśli chodzi o kolory, to też nie jest on tak smutny, jak po prostu szary kamień, więc jest on bardzo właśnie pasiasty, wzorzysty, więc to jest bardzo, bardzo ciekawy dekoracyjny kamień. Dekoracyjny. Ale jest chyba trudny do obrabiania, bo jest twardy, prawda? Tak, jest twardy. My niestety nie oprawiamy, nie jesteśmy szlifierzami, nie szlifujemy tych kamieni. Kupujemy już gotowe kształty i przy projektowaniu zawsze szukamy najbardziej ciekawych wzorów, najbardziej przypominających coś, więc pod tym względem to też bardzo, bardzo twórcza praca z tym kamieniem. No tak, bo ma się materiał wyjściowy i całą resztę trzeba do tego dorobić, prawda? Tak, a jednak tak. Musi to się zamykać w jakiejś formie, którą można nosić, albo kolczyki, tak, albo brosze, tak. Albo pierścionek, czy bransoletka, spinki do mankietów, bo mężczyźni także z tego korzystają. Natomiast jest to taki polski produkt eksportowy, nie bardzo jeszcze taki wyświechtany. Myślę, że może być to ładna pamiątka, którą się przywozi z Polski. Oczywiście, że tak. Wiele naszych klientów pyta nas o ten kamień, bo jest naprawdę unikatowy. Występuje tylko w Polsce. Jeśli wykonujemy jakąś biżuterię, to zawsze zwracamy uwagę na to, żeby ten kamień coś przedstawiał, coś opowiadał, żeby można było go w jakiś bardzo ciekawy sposób oprawić i wykonać ładną biżuterię. No tak, żeby to nie była tylko pamiątka, tylko również historia z nią związana, tak, prawda? Historia, tak, z pobytem w Polsce, jakaś opowieść, jakieś emocje, bo myślę, że w ogóle biżuteria sama w sobie jest tylko przedmiotem, natomiast to, co niesie, to wielki ładunek emocjonalny. Dajemy biżuterię z ważnych okazji, najczęściej przyjemnych, więc myślę, że to się ludziom generalnie dobrze kojarzy. A czego najczęściej teraz szukają? Klienci najczęściej jednak szukają bursztynu, który też jest niesamowity sam w sobie, począwszy od kolorów różnych, również po wzory, które są w nim zawarte. Jakieś załamania, chmurki, przebarwienia, czasami insekty, które są zatopione od milionów lat w bursztynie. Więc jednak bursztyn jest najbardziej popularny. To skoro już pana tutaj mamy w studiu, to proszę nam zdradzić, jak rozpoznać, jak odróżnić prawdziwy bursztyn od fałszywego. Czy jest jakiś sposób? Jest sposób. Wystarczy krótką chwilę potrzeć bursztyn, nawet o kawałek swojej koszuli i wtedy wydobywa się taki typowo żywiczny zapach kamienia. W internecie oczywiście można znaleźć wiele sposobów, które odróżniają bursztyn od zwykłego plastiku, jednakże te sposoby nie działają, powiem krótko. Czyli po prostu trzeba potrzeć o jakiś materiał i po zapachu, tak, po zapachu rozpoznać. A czy bursztyn jest łatwy w obróbce? Czy to jest kamień miękki, ciepły? Tak. Bursztyn jest bardzo łatwy w obróbce. My w swojej pracowni szlifujemy takie kamienie, polerujemy, wiercimy również. Jest bardzo lekki, bardzo ciepły. bardzo lubimy pracę z bursztynem, bo jest bardzo wdzięcznym kamieniem, bardzo to lubimy robić. Mhm. Podobno ma właściwości zdrowotne. Tak, bursztyn podobno ma właściwości zdrowotne. Wielu klientów kupuje nieoszlifowane kamienie, wierząc, że pomaga na choroby szyi, gardła, tak? Szyi. Górnych dróg oddechowych. Tak, podobno jest dobry na reumatyzm, także oczywiście... No i uspokaja. Uspokaja, to prawda. To, też tak, tak mówię, ale czy pan potwierdza, że pracując z bursztynem jest pan spokojniejszy? Tak, ogólnie jestem bardzo spokojny, ale oczywiście bardzo lubię, muszę powiedzieć, że bardzo lubię pracę z bursztynem. Bardzo lubię jego zapach szlifowanego kamienia. Aha. Właśnie wtedy wydobywa się ten żywiczny zapach. Powiem jeszcze, że taka forma nieuszlifowana jest najbardziej podobno zdrowa, nieobrobiona. Jakby w formie właśnie naszyjników wtedy klienci najchętniej kupują lub bransoletek z takiego nieoszlifowanego bursztynu. Czyli warto coś takiego zawsze mieć przy sobie. Myślę, że tak jak wcześniej powiedziałem, to jest lekki kamień, więc nosząc drobną bransoletę nawet nie się czuję. Tego nie czuję. Mhm. Tak samo jak naszyjniki. Drobny naszyjnik jest bardzo lekki. Jest ciekawy. Jest ciekawy. No i polski. Ale mówiąc o tym, że polska biżuteria ma swoją specyfikę, miałam na myśli nie tylko kamienie, no te dwa, o których pan już opowiedział, ale także pewien rys biżuterii, bo w Polsce biżuteria również była zaangażowana patriotycznie, prawda? Czy zdarza się, że jeszcze ktoś pytał taką biżuterię popowstaniową, czyli krzyżyki z orłem w koronie, biżuterię czarną, bo wtedy właśnie taki przybierała kolor na znak żałoby po utraconym państwie polskim? Jeśli chodzi o biżuterię patriotyczną, klienci wybierają najczęściej i najchętniej sygnety właśnie z przedstawieniem orła, czy z czarnym kamieniem, który też szlifujemy. O biżuterię czarną już raczej klienci nie pytają. My w swoich zbiorach prywatnych mamy piękne przykłady takiej biżuterii. To jest bardzo ciekawa biżuteria. Ona była co prawda popularna z mniej szlachetnych materiałów. Z drewna, po prostu z metalu. My mamy przykład wisiorka srebrnego z emaliowanym czarnym krzyżem. No, niesie ze sobą naprawdę duży ładunek emocjonalny i historyczny. No tak, bo rzeczywiście przecież tylko w Polsce, to też nasza specyfika, kobiety noszą obrączki na prawej dłoni, na palcu serdecznym prawej dłoni, a wszędzie indziej jest inaczej, na lewej ręce nosiły. To jeszcze brało się z czasów rzymskich, kiedy uważano, że serdeczny palec lewej dłoni połączony jest żyłą z sercem, więc to takie połączenie było, że ten ktoś dla nas ważny jest również w naszym sercu, ale kobiety po powstaniu styczniowym właśnie, będąc w żałobie po utraconych narzeczonych, mężach, bratach, ojcach, przeniosły tę obrączkę, ten symbol miłości i wierności na dłoń prawą. I tak teraz w Polsce właśnie jest, więc nawet teraz po wielu latach wciąż jeszcze konsekwencje tych rozbiorów i tego, co społeczeństwo wtedy czuło, no są obecne w naszej obyczajowości. Myślę także, że ciekawym wątkiem może być biżuteria religijna, zwłaszcza postać Ojca Świętego. Czy to także jest coś, co wciąż ludzi interesuje, jako piękny przedmiot związany ze świętą osobą? Tak, jak najbardziej. Wiele osób, wielu klientów pyta o zawieszki z Janem Pawłem. Muszę tu się pochwalić, ponieważ mamy w swojej pracowni bardzo ładną, dużą kameę z przedstawieniem Ojca Świętego. Także oczywiście sprzedajemy i wykonujemy taką biżuterię. A co to jest właściwie kamea? Kamea to jest rzeźbiona muszla. Muszla, która ma dwie warstwy. I ta górna warstwa jest rzeźbiona w ten sposób, że jest wybierana i tym sposobem zostaje po pewnym czasie rzeźbienia, ukazuje się ciemniejsza warstwa tła i wtedy ukazuje nam się rzeźba w innym kolorze niż kolor tła. Ta technika rzeźbienia jest znana już od starożytności. Już starożytni Rzymianie rzeźbili takie kamee w formie sygnetów, w formie zawieszek, pudełek i ogólnie biżuterii użytkowej i ozdobnej. Czyli to jest taka płaskorzeźba w muszli, tak? Można tak, powiedzieć. Tak. Ale na pewno są jakieś mody związane z biżuterią. Jaka teraz jest modna biżuteria? Czy w ogóle jest coś takiego, czy może są po prostu klasyczne i ponadczasowe standardy? Myślę, że moda jest teraz na biżuterię drobną. Drobne łańcuszki, drobne bransoletki. Jest moda na bransolety z kamieniami ozdobnymi, szlachetnymi. No ale kiedyś, pamiętam, był taki czas, że właśnie takie duże bransolety z kamieniami o średnicy kilku centymetrów były modne, że to zwracało uwagę, było takim synonimem i symbolem statusu materialnego i też artystycznej duszy. Więc teraz... Czego szukają ludzie o takim właśnie zacięciu artystycznym? Tak, my ogólnie specjalizujemy się w takich wyrobach. Raczej nie robimy biżuterii modnej, którą można dostać w sklepach. Także my robimy właśnie taką biżuterię z dużymi kamieniami, z kolorowymi kamieniami, z mało popularnymi kamieniami. Także bardzo lubimy wykonywać takie biżuterie, które są rzadko spotykane i unikatowe. Żeby nosić już taką biżuterię, trzeba mieć jakiś styl, swój styl. Myślę, że taka biżuteria jest mniej popularna i na pewno nie jest modna, a z drugiej strony jest ponadczasowa, bo mało kto nosi taką biżuterię. No tak, jest oryginalna, daje też możliwość pokazania własnej osobowości i jakby zademonstrowania. Tak, wyrazić siebie. Tak, wyrazić siebie, ale też w czymś ponadczasowym, bo przecież wiadomo, że to nie jest na jeden sezon, tylko na wiele lat, a czasem nawet na pokolenia, bo przecież w domach przekazuje się z pokolenia na pokolenie, zwłaszcza takie ważne elementy jak pierścionki. One mają takie symboliczne bardzo znaczenie. Tak. Bardzo dziękujemy za przybliżenie nam tego tematu, więc jak już państwo będą szukali czegoś polskiego, to wiadomo, bursztyn, krzemień pasiasty, no i ewentualnie historycznie jeszcze polska biżuteria patriotyczna bądź religijna. Pan Michał Lewandowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is another boring love song to be together. Dzisiaj czwarty dzień czerwca, ważna rocznica w naszej historii najnowszej. Co się dokładnie wydarzyło tego dnia, jakie były przyczyny tych wydarzeń? O tym znakomity historyk, pan profesor Wojciech Roszkowski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czwarty dzień czerwca, to ważna data. Wszystkiego w krótkiej audycji nie da się opowiedzieć, że 4 czerwca to jest data pierwszych częściowo demokratycznych wyborów w Polsce po upadku komunizmu. I długo by można opowiedzieć dla historyka, oczywiście 4 czerwca jest taką datą przejściową, bo widziałbym tutaj cały proces odzyskiwania wolności. Przecież bez Solidarności to nie mogłoby się zdarzyć, bez Okrągłego Stołu też by się nie zdarzyło. No ale ten 4 czerwca jest ważnym krokiem naprzód ku wolności, z tym, że trzeba pamiętać, że nie ostatni, bo to były wybory częściowo wolne, tak zwane Sejm kontraktowy. A dlaczego one były częściowo wolne? Tak się przyzwyczailiśmy już mówić, ale co to znaczy? Wyjaśnijmy ludziom młodym. Przypomnijmy, że ten kształt wyborów wynikał z ustawy Okrągłego Stołu, czyli z takiego kompromisu politycznego, w którym strona partyjno-rządowa zgodziła się na całkowicie wolne wybory do Senatu, to była nowa instytucja, a w Sejmie zagwarantowano sobie większość 65%, także strona ta społeczna ubiegała się tylko o część mandatu. To czyli to pozorne wybory były de facto. No i tak i nie, dlatego mówię, że to był taki krok naprzód, ale nie końcowy. Po pierwsze, w pełni wolne wybory w Polsce to były wybory samorządowe z 90 roku, potem były wybory prezydenckie z 90 roku i pierwsze wybory parlamentarne w pełni wolne, to był dopiero październik 1991 roku. A wróćmy jeszcze na chwilę do tego 4 czerwca 1989. Jaka była wtedy frekwencja? Frekwencja wyniosła około 62%, co mogło rozczarować, dlatego że po raz pierwszy od wojny Polacy mogli się wypowiedzieć, można powiedzieć, całkowicie swobodnie według wzoru ustalonego przy Okrągłym Stole, ale mogli się wypowiedzieć. Mogli zaakceptować albo nie. Myślę, że te 38%, które nie poszło do wyborów, to raczej była kwestia niewiary w to, żeby kraj dało się szybko wyciągnąć z kryzysu. Bo przypomnijmy, że te wybory odbywały się w sytuacji załamania gospodarczego, narastającej hiperinflacji i pewnego załamania nadziei, bo pamiętajmy, że społeczeństwo polskie zyskało taką nadzieję na wolność w roku 80. W stanie wojennym ta nadzieja została w dużej mierze zabita, bo i wyemigrowały setki tysięcy ludzi i nowe pokolenie, które wzrosło w latach 80. już nie było tak przekonane, że jeszcze coś tutaj się da zrobić w Polsce. I ten wynik 62%, tej frekwencji 62% był trochę odzwierciedleniem tej nadziei, już mocno ograniczonej. Co nie znaczy, że oczywiście tę szansę Polacy wykorzystali i jednak większość poszła do wyborów i powstał ten Sejm kontraktowy, który był następnym krokiem do pełnej wolności. Ale trzeba pamiętać, że 4 czerwca to nie jest data odzyskania wolności wprost. To był proces. Tak zresztą jak po 18 roku, to nie było jedno wydarzenie, tylko seria wydarzeń. Możemy do tego wrócić i przypomnieć, że wtedy też nie było jednej daty przełomowej. I tak tutaj, także jeżeli dzisiaj się święci tę rocznicę, to trzeba pamiętać o całym tym kontekście, o tym procesie, który trwał i wtedy, i 4 czerwca był ważnym etapem na drodze do pełnej wolności. No, ale nie ostatni. A panie profesorze, jakie nazwiska, które znamy obecnie, znalazły się wtedy w Sejmie? No, przede wszystkim trzeba pamiętać, że w Sejmie strona rządowa wprowadziła swoją większość partyjno-rządową, natomiast tak zwana lista krajowa przypadła. I w trakcie tych wyborów zmieniono zasady, co się właściwie nie powinno wydarzyć. Strona społeczna zgodziła się na zmianę, na powtórne głosowanie na listę krajową, bo strona partyjno-rządowa uważała, że na tej liście tak zwanej krajowej znajdą się bardzo znane postacie z elity komunistycznej, że one uzyskają wybór, a nie uzyskały. I część mandatów sejmowych była nieobsadzona przez to. Więc strona społeczna ustąpiła, zgodziła się na powtórzenie tych wyborów, bo na dobrą sprawę już wtedy można było powiedzieć, no nie, jeżeli nie uzyskali odpowiedniej większości, to znaczy przepadli i wobec tego trzeba zmienić zasady, to znaczy nowe porozumienie w ogóle zawrzeć o nowym kształcie wyborów od początku. Tego nie zrobiono i to było pewne zaniechanie, tak jak powołanie rządu Mazowieckiego z 5 ministrami z PZPR i utrzymywanie się ich do lipca 90 roku i cała ta polityka kuktatorska taka w czasie rządu Mazowieckiego. Czyli aparat partyjny czuł się dość swobodnie jednak wtedy również, prawda? Tak, tak. Myślę, że dano bardzo dużo czasu aparatowi partyjnemu, temu zwłaszcza aparatowi przymusu, Służbie Bezpieczeństwa MSW, na zniszczenie archiwów, na oprasowanie się w jakichś spółkach, jakiejś nowej przyszłości. No i zakorzenili się jako część establishmentu III Rzeczpospolitej, co jest do dzisiaj przez nas odczuwane raczej negatywnie. Więc jeżeli dzisiaj odbywa się marsz rocznicy 4 czerwca, to trzeba też się zastanowić i zapytać polityków, bo my tutaj mówimy z perspektywy historycznej, historyka. No ale politycy szukają symboli. I teraz, jeżeli dzisiaj 4 czerwca to ma być symbol demokracji, no to ja mam pewną wątpliwość, bo to była ta demokracja oparta na porozumieniu elit przy okrągłym stole. Strona rządowa umówiła się z częścią opozycji. Lista strony społecznej polegała na tak zwanej drużynie Wałęsy, a więc była ustalona dosyć centralnie, że tak powiem. Faktem jest, że wówczas jeszcze życie partyjne było mocno ograniczone. Ugrupowania opozycyjne nie miały wykrystalizowanych organizacji partyjnych, więc to wszystko się tworzyło. Natomiast trzeba pamiętać, że dzisiaj świętowanie 4 czerwca jest przypominaniem ważnego kroku ku wolności, ale nie ostatecznego. Demokracja reglamentowana przez PZPR. I również przez PZPR i stronę społeczną, tą, która brała udział w rokowaniach okrągłego stołu. I można by zapytać, owszem, 4 czerwca, ale czy przypadkiem nie przypominać również 2-4 czerwca 1992 roku, kiedy już po pierwszych w pełni wolnych wyborach demokratycznych do Sejmu, większość, która stała za rządem Jana Olszewskiego, została odsunięta przez umowy tam wieczorem, w nocy, w Sejmie dokonano nocna zmiana. Nocnej zmiany. To nie jest wydarzenie chwalebne dla polskiej demokracji, zwłaszcza, że ono opóźniło przemiany te strukturalne, systemowe. Ale może o to chodziło właśnie, prawda? Ale może o to chodziło. Tak, o to opóźnienie. Strona społeczna w ogóle po 1989 roku wykazywała kuktatorstwo i niechęć do większej inicjatywy, a czas nie pracował na rzecz strony społecznej. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Nie wiedzieli, co robić też. Myślę, że ludzie zdobyli jakiś fragment wolności, a potem to ich oszołomiło. Być może. Być może. Do pewnego stopnia, a może chcieli więcej władzy zagarnąć dla siebie, a nie dla konkurencji też opozycyjnej. Tego nie wiemy do końca i na ten temat spory będą trwały pewnie jeszcze bardzo, bardzo długo. Ważne jest dzisiaj, ważny jest stan Polski, kondycja Polski dzisiaj, teraz. Ja jeszcze na koniec tylko chciałam zapytać, bo mówił pan, panie profesorze, o tym, że politycy szukają symboli, ale naród szuka obrazów. I wróci do tego plakatu z 4 czerwca. A no właśnie. Tak, kto na nim był, kto go stworzył? To chyba Gary Cooper. Samopołudnie. Samopołudnie, symbol szeryfa dzielnego. Napisem Solidarność. Rzeczywiście pomysł znakomity, jeśli chodzi o socjotechnikę, o kampanię wyborczą, moim zdaniem znakomity. Zresztą krytykując drużynę Wałęsy, też trzeba powiedzieć, że jeżeli nie było już jakoś wykształconych organizmów partyjnych, wielu list partyjnych, no to był sposób na wygranie tych wszystkich mandatów, które przy okrągłym stole strona społeczna wynegocjowała. To był chytry pomysł, tylko wydaje mi się, że zabrakło takiego wyczucia chwili, że mamy porozumienie na dzisiaj, ale czy naród chce na tym poprzestać? To nie do końca była wola narodu jednak. Ale myślę, że ten plakat odwoływał się do takiego marzenia, takiego pragnienia sprawiedliwości, prawda? Tak, tyle lat tyle lat odsuwani ludzie, którzy byli w opozycji bez znaczenia, teraz naprawdę zapragnęli wyrównania rachunku krzywd, że zacytuję. Tak, i te emocje, przypuszczam, części tej opozycji, która pamięta ten czas, bardzo są żywe i należy je szanować, ale też myślę, dla młodego pokolenia jest to lekcja historii. Trzeba zrozumieć ten moment i wszystkie okoliczności, jakby to powiedzieć, usprawiedliwiające, łagodzące, ale również podkreślające pewną dzielność tych ludzi. Tak.

tym tygodniu, w czwartek, 8 czerwca, w Kościele Katolickim przypada Wielkie Święto, Boże Ciało, więc w całej Polsce odbędą się tysiące procesji, ale taka, o której teraz chcę Państwu powiedzieć, będzie prawdopodobnie tylko jedna, jedyna. Procesja wiślana. W moim studio ksiądz Artur Bombiński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Mateusza w Smoszewie. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry. I Marcin Gortat, który jest burmistrzem Czerwińska nad Wisłą. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Co to za wydarzenie? Może najpierw od księdza zaczniemy. Dlaczego Boże Ciało to takie ważne święto i dlaczego ludzie wychodzą tego dnia na ulicę w takim ceremonialnym, pięknym pochodzie? Aby uczcić Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, by w ten sposób zamanifestować też swoją wiarę i pokazać, że Chrystus nie jest tylko w Kościele, ale pragnie wychodzić także do ludzi. No tak, tak samo jak katolik nie jest tylko katolikiem w Kościele, ale przez całe swoje życie w różnych sytuacjach. I zawodowych, i rodzinnych, i innych. No również powinien... Od momentu chrztu powinien być cały czas taki człowiekiem sam. Wierzącym, autentycznym, to szczerym. Prawda. To prawda. I teraz o tej procesji porozmawiamy, bo Czerwińsk nad Wisłą słynie z różnych nietypowych zdarzeń na rzece. Były różańce przecież organizowane, wiślane, ale teraz burmistrz razem z proboszczami sąsiednich parafii wpadli na pomysł, aby zorganizować Boże Ciało na Wiśle. Jak to będzie zorganizowane i jak to się będzie odbywało? Tak, podobnie jak w ubiegłym roku. Śladem ubiegłego roku podjęliśmy wspólną decyzję o tym, że również w tym roku taką procesję będziemy tworzyć. Będziemy spływać wszystkim, co pływa, co w zasadzie jest w stanie pływać po naszej rzece. Będziemy spływać przez cztery stacje, zaczynając od Smoszewa, Wychódź, Secymin i Czerwińsk, to będzie jakby finał tej wiślanej procesji, absolutnie nietuzinkowej procesji. I tak jak pani zapowiedziała, jest to jedyne prawdopodobnie wydarzenie w Polsce o tym charakterze. A czy można do was dołączyć? Czy trzeba się rejestrować wcześniej? Czy mieć jakąś jednostkę pływającą i jaką? Oczywiście jednostki pływające bardzo chętnie, jeśli tylko ktoś dysponuje czasem, można uprzednio wcześniej zwodować się w kilku wyznaczonych miejscach. My o tych miejscach też informujemy. Dopłynąć zarówno z Zakroczymia, z Modlina, czy też z Warszawy, ale również można, i tu jest jakby sygnał do wiernych, że można przybyć na daną stację i w sposób zorganizowany zabrać się z nami na różnego rodzaju jednostki pływające, które będą do tego przygotowane. Czy uczestnicy tej procesji będą przy każdej stacji wychodzili na ląd, czy to wszystko się odbywa na wodzie? Większość odbywa się na wodzie. Do lądu dobija główna jednostka, na której są księża, jest monstrancja. Natomiast wierni mogą również, ci, którzy mają obawę przed pływaniem, bo i takich też przecież mamy, mogą jak najbardziej uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu z pozycji brzegu. Na tych stacjach są przygotowane miejsca, dosyć obszerne miejsca, dlatego nie boimy się nawet, no, nawet dużych ilości osób, bo jesteśmy w stanie przyjąć każdego, kto chce chociaż zobaczyć i uczestniczyć w tym niewątpliwie wyjątkowym wydarzeniu. Proszę księdza, jak będzie z oprawą liturgiczną? Czy poszczególne parafie przygotowały określone modlitwy, czy zadbały o to we własnych jakby granicach, czy też jest to wszystko skoordynowane tutaj przez burmistrza i przez księdza? Cały rytuał, wiadomo, jest już ułożony. I podzieliliśmy to na cztery parafie. Pierwsza stacja, czy pierwszy ołtarz będzie w Smoszewie i za to odpowiedzialny jestem ja i moi parafianie. A potem płynąc w dół rzeki, parafia Chociszewo, Sycymin, no i na końcu Czerwińsk. No to te ołtarze muszą być duże, żeby było je z rzeki ładnie widać, prawda? Ważne, żeby to były żywe ołtarze w postaci ludzi. Natomiast te stojące to już inwencja każdego proboszcza. Najlepiej jakby nawiązywały do wody, do Wisły. No właśnie, bo przecież zapominamy o tym, że Wisła to świetny szlak komunikacyjny. Teraz troszkę już nieużywany, tak jak kiedyś, ale w Czerwińsku nad Wisłą staracie się to odtworzyć, tę tradycję. Tradycje wodniackie, tak. Faktycznie mierzymy się z szeregiem problemów, takich jak niskie stany wody, aczkolwiek w tym roku myślę, że nie będziemy się musieli mierzyć z przepychaniem łodzi przez jakieś mielizny, bo stan wody jest absolutnie wystarczający na to, żeby w taki bezpieczny sposób zorganizować to wydarzenie. Natomiast no, spływy jak najbardziej odbywają się. Czerwień, tak jak pani wspomniała, od pradziejów związany jest z Wisłą. Ta osada została, no myślę, tam usadowiona przez chociażby no, biskupów, bo sąsiadowała bezpośrednio z tym głównym szlakiem żeglownym, łączącym wiele miast, takich rozwijających się ośrodków już we wczesnym średniowieczu. I stąd też takie decyzje zapadły. My tą tradycję powolutku odnawiamy. Powstało Bractwo Świętej Barbary, które skupia takich pasjonatów wodniaków. I coraz więcej, obserwuję od kilku lat z ogromną oczywiście radością, że coraz więcej łodzi, różnych łodzi, absolutnie różnych, na Wiśle pojawia się. I ta rekreacja, a zapewniam, że jest wyjątkowa. I zawsze będę powtarzał, że cudze chwalimy, a swego nie znamy. I ta rekreacja zaczyna naprawdę rozwijać się i powolutku kwitnąć, czego przez długie lata nie było. To jeszcze wrócimy za chwilę do tych walorów turystycznych, ale chciałam jeszcze o tej procesji pomówić. Mam nadzieję, że zabezpieczenie takie wodne, ratownicze będzie również, prawda? Bo nie wszyscy przecież świetnie pływają. Tak, będziemy oczywiście mieli zabezpieczenie takie wodne, polegające na zabezpieczeniu przez ratowników z ochotniczych straży pożarnych, co najmniej z dwóch jednostek, z Nowego Dworu Mazowieckiego, z Czerwińska, jak również prawdopodobnie z Płońska, no i jednostkę pływającą policji. A czy trzeba ze sobą mieć kapoki, kiedy się chce dołączyć do procesji? Jeśli płyniemy łodzią, to jest to absolutnie obowiązek sternika, żeby wyposażyć łódź w niezbędne rzeczy. Natomiast na dużych jednostkach pływających wszystkie te niezbędne rzeczy ratunkowe są jak najbardziej dostępne. Jeśli ktoś ma potrzebę założenia takiej kamizelki ratunkowej, to jak najbardziej będzie to możliwe. Także drodzy Państwo, jeżeli chcecie dołączyć do tej wyjątkowej procesji w Czerwińsku nad Wisłą, to oprócz płatków kwiatów do sypania na wodę, bo myślę, że też tak będzie, trzeba wziąć ze sobą kapoki, żeby to wszystko było bezpieczne, nie tylko piękne i nie tylko wzniosłe. Jeszcze o samym Czerwińsku pomówmy trochę. Tam jest niebywale piękny kościół, stary bardzo, więc myślę, że ta końcowa stacja też będzie wielkim walorem turystycznym. Tak, dobijamy w Czerwińsku do takiego bulwaru wiślanego, z którego widać do prastarą średniowieczną kolegiatę. Monstrancja z Panem Jezusem zostanie odprowadzona do kościoła. My częściowo pewnie przemieścimy się do bazyliki na krótką mszę. Natomiast też planujemy jakiś taki piknik integracyjny dla wodniaków, dla tych osób, które zechcą tego dnia Czerwińsk odwiedzić. I to będzie odbywało się na bulwarze Wiślanym, na którym będzie ta końcowa stacja. A zapewniam, że widoki są absolutnie niezwykłe. Ja urodziłem się nad Wisłą, wychowałem się 300 metrów od Wisły, od wału przeciwpowodziowego, ale ilekroć płynę rzeką od strony Warszawy i wychodzi się za takie zakole rzeczne i widać te majestatyczne obiekty sakralne czerwińskie, to mnie ten widok urzeka. I zapewniam wszystkich, którzy pierwszy raz zobaczą to Czerwińskie wzgórze z pozycji Wisły, z pozycji dzikiej rzeki, w tym odcinku nieuregulowanej, absolutnie nie mającej żadnych budowli rzecznych, żadnych przeszkód, płynącej swoim nurtem, gdzie płyniemy razem z ptakami wodnymi, orłami, bo takie też na naszym odcinku rzeki są. Jest to nieprawdopodobne przeżycie. Nie tylko połączenie takiego doznania duchowego, ale i takiej fenomenalnej też przygody, bo to tak trzeba w takich dwojakich aspektach rozpatrywać. No tak, świat widziany z wody jest zupełnie inny i warto przy tej okazji zobaczyć, jak wygląda. Czyli tak, wszyscy, którzy przybędą, zostaną jakoś ugoszczeni, będzie można zjeść, będzie można się czegoś napić. Nie będzie tak, że trzeba będzie wracać do domu albo jeść kanapki, prawda? Absolutnie. Myślę, że Czerwińsk staje na wysokości zadania i coś pysznego będzie tam można zjeść, zwłaszcza, że przecież to miasteczko słynie z truskawek. Tutaj pan burmistrz przyniósł łubiankę na zachętę i muszę państwu powiedzieć, że są piękne, dorodne, wyglądają bardzo apetycznie, więc jak pojedziecie tam, to także będzie można prawdopodobnie popróbować tych specjałów. Więc Czerwińsk kusi. Kusi i w wymiarze religijnym, i turystycznym, i kulinarnym. Ostatnie słowo może, proszę księdza, jeszcze, żeby zaprosić wiernych tę wyjątkową procesję. Moi drodzy, jest to nietuzinkowa procesja, jedyna w swoim rodzaju. W ten sposób pragniemy wyjść z kościoła i ewangelizować na zewnątrz. A mamy kogo? Nie ma czego się lękać. Dzisiaj nawet widziałem taki fajny tekst w internecie, pod sceną, kiedy Piotr zaczyna tonąć, kiedy idzie do Jezusa po wodzie. Jezus do niego mówi, że przestań się zajmować burzą, a zwróć uwagę na mnie. Nie ma czego się obawiać. Warto Jezusowi powierzyć swoje problemy, przedstawić swoje intencje i w ten sposób także po części ewangelizować tych wszystkich, których spotkamy na naszej drodze. Początek procesji w Smoszewie o godzinie 12:30. Będzie możliwość pozostawienia samochodu na parkingu. Tam przy pierwszym ołtarzu ulokowanym przy pomniku świętej Barbary, patronki wodniaków, rozpoczniemy to nabożeństwo, przejdziemy nad Wisłę, usiądziemy w łodziach i udamy się do pani Czerwińskiej. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam w imieniu własnym pana burmistrza, a także księży Salezjanów, księży z Chociszewa i z Cecymina. I do zobaczenia na Wiślanym Szlaku 8 czerwca. Do zobaczenia 8 czerwca zapraszał ksiądz Artur Bombiński, a także burmistrz Czerwińska nad Wisłą, pan Marcin Gortat. Ja również dołączam się do tych zaproszeń. Mam nadzieję, że spędzą państwo piękny dzień, ale także i dzisiejsza niedziela. Niech upłynie wam dobrze, spokojnie i miło. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia za tydzień. On a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. Every step I thought of you, every footstep only who, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer. To see a city in the desert lies the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. I've never in my life. A lonely mile in the moonlight. 1 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. And whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.